Adrian, super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent powołał prezesów dwóch izb. W Sądzie Najwyższym komisja weryfikacyjna przyznała zadośćuczynienia mieszkańcom trzech nieruchomości. Kolejna osoba zatrzymana w sprawie nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Borkowicach na Mazowszu. Prezydent powołał prezesów dwóch izb w Sądzie Najwyższym, Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pokieruje sędzia Joanna Lemańska, a Izbą Dyscyplinarną sędzia Tomasz Przesławski. Podczas uroczystości Andrzej Duda mówił m.in. o napiętej sytuacji w Sądzie Najwyższym. Zwracając się do sędziów nowych izb, prezydent mówił, że w Sądzie Najwyższym dochodzi do wielu przykrych sytuacji. Zdaniem Andrzeja Dudy bywa i tak, że inni sędziowie poniżają członków nowych izb. Ci ludzie wystawiają sobie świadectwo tego, że nigdy nie powinni zostać nominowani do tej wysoce specyficznej służby. I proszę, żebyście państwo tak do tego podeszli. Trzeba spokojnie zaczekać, aż odejdą. Nowi prezesi pokierują izbami utworzonymi w wyniku niedawnej reformy. Izba Dyscyplinarna ma orzekać w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych, na przykład sędziów. Nie może być tak, że sędzia to jest ktoś, kto jest ponad prawem, czy też ktoś, kto ma poczucie, że jest ponad prawem. Głównym zadaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych będzie rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Umożliwiają one zaskarżenie prawomocnych wyroków polskich sądów z ostatnich 20 lat. Ale do Sądu Najwyższego takie skargi mogą kierować tylko prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Joanna Lemańska jest doktorem habilitowanym, nauczycielem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 15 lat była radcą prawnym. Ten sam stopień naukowy posiada Tomasz Przesławski, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a w przeszłości radca prawny. Komisja weryfikacyjna przyznała kolejne zadośćuczynienia 13 lokatorów z trzech warszawskich nieruchomości. Łącznie ma otrzymać 250 tysięcy złotych. Szef komisji Patryk Jaki mówił, że 100 tysięcy złotych trafi do lokatorów Kamienicy przy Marszałkowskiej 43, 90 tysięcy do tych ze Szregera 72, a 60 tysięcy mają otrzymać lokatorzy z Jagiellońskiej 27. Przesłankami przyznania zadośćuczynienia są zajmowanie przez wnioskodawcę lokalu w nieruchomości warszawskiej. Nieruchomość warszawska była przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej, której dotyczyła decyzja komisji. 3. Doznane przez wnioskodawcę krzywdy na skutek zastosowania uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu. Do tej pory komisja weryfikacyjna przyznała łącznie prawie 3 miliony złotych tytułem zadośćuczynienia i ponad 600 tysięcy odszkodowań. Warszawski ratusz decyzję o niewypłacaniu pieniędzy do tej pory tłumaczy brakiem odpowiednich przepisów. Robert Kropiwnicki, członek komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej, mówi, że chodzi o przepisy wykonawcze w zakresie finansów publicznych. Uważam, że wszyscy ci, którzy zostali poszkodowani, powinni uzyskać odszkodowanie i taki projekt ustawy my złożyliśmy w Sejmie, który niestety koledzy posłowie z PiS-u odrzucili. Zdaniem Patryka Jakiego z kolei żaden prawnik, z którym konsultowali się przedstawiciele komisji weryfikacyjnej, nie potwierdza, że brakuje przepisów do wypłaty odszkodowań. Jest 8 osoba zatrzymana w sprawie nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Borkowicach. Na prywatnej działce obok szkoły znajduje się ponad 1000 ton trujących i rakotwórczych substancji. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Podobnie jak pozostałych 7 osób usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych. Nie wiadomo skąd jest ani ile ma lat, bo prokuratura okręgowa w Radomiu nie udziela więcej informacji na jego temat. Przypomnijmy, odpady do Borkowic były zwożone od marca do listopada ubiegłego roku. To m.in. trichloroetan i metanol. Właściciel, który wydzierżawił posesję, był przekonany, że będzie tam sortownia odzieży. Nie usłyszał żadnych zarzutów. Przebywa na wolności. Tymczasem pozostawione odpady to ogromny problem dla gminy, której nie stać na ich wywiezienie. Instytucje rządowe odmawiają pomocy, bo działka jest prywatna, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. Zdesperowani mieszkańcy i władze gminy organizują w marcu protest okupacyjny szkoły i blokadę drogi wojewódzkiej numer 727. Relacjonowała Iwona Rodziewicz. Na koniec jeszcze za granicę. Na Krecie zanotowano rekordowe opady deszczu. Wyrządziły one na wyspie ogromne szkody i spowodowały śmierć kilku osób. Greckie służby odnalazły dziś ciało farmera, który był poszukiwany po tym, jak jego samochód został porwany przez wezbrany potok. Deszcze, jakie nawiedziły w ostatnim okresie wyspę, spowodowały, że niebezpiecznie podniósł się tam poziom rzek i strumieni. W połowie lutego zginęła czteroosobowa rodzina, której samochód także został uniesiony przez wezbraną wodę. Największe szkody wyrządziła ulewa, jaka przeszła przez wyspę w ostatnich dniach. Towarzyszył jej silny wiatr, którego prędkość przekraczała 100 km na godzinę. Zalane zostały pola, budynki, uszkodzone zostały drogi, zawaliły się też co najmniej dwa mosty. Najgorsza sytuacja jest w regionie Hania, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy. Na miejsce przybyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, aby oszacować straty. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Adam Malecki. A zaczynamy od informacji z Kataru, gdzie zakończyła się pierwsza runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Początkowo były powody do radości. Trzecie miejsce zajął Jakub Przygoński i jego pilot Timo Gottschalk. Potem okazało się jednak, że na badaniu technicznym samochód, którym jechali, był za lekki o 4 kg i Polak z Niemcem zostali zdyskwalifikowani. Nie zmieniło się nazwisko zwycięzcy, to Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Dla ochłody przenosimy się do Zefeld. Naszym skoczkom pozostała już tylko jedna szansa medalowa mistrzostw świata na skoczni normalnej. Trenują więc w pocie czoła, starając się rozgryźć wymagający obiekt. Kamil Stok był całkiem zadowolony po pierwszych próbach. Bardzo dobre warunki dzisiaj do treningu. Skocznia dosyć trudna, specyficzna, ale skoki na dobrym, takim solidnym poziomie, także pozytywnie. Samo przejście pomiędzy rozbiegiem a progiem jest dosyć ostre, dosyć krótkie, ale to nie jest taki pierwszy obiekt, który jest w ten sposób zrobiony i każdy ma coś w sobie, z czym trzeba się zmierzyć. To jest wszystko do zrobienia. Najdalej z naszych skakał dzisiaj Dawid Kubacki, jutro kolejny trening. Nie trenowały w Zefeld, lecz walczyły o medale biegaczki narciarskie. W rywalizacji na 10 km stylem klasycznym złoty medal zdobyła bezkonkurencyjna Teresa Jochałk. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz zajęła 35. miejsce, chwaliła ją Justyna Kowalczyk. Bardzo ładnie walczyła na 35. miejsce. To wciąż jest ten sam średni poziom. Wiem, że 19-latka dzisiaj prawie medal złoty wygrała, ale 18-latka z Polski jak biegnie na takie miejsce, to moim zdaniem jest to bardzo dobry wynik. Wspomniana przez Kowalczyk 19-latka to Szwedka Frida Karlsson, która zdobyła srebrny medal. W siatkarskiej lidze mistrzyń zawodniczki budowlanych Łódź wygrały ostatnie spotkanie fazy grupowej. 3-1 z Mińczanką Mińsk i jeszcze jest cień nadziei na awans do fazy pucharowej. Muszą się jednak korzystnie ułożyć wyniki trwających meczów. ŁKS Łódź musiałby wygrać jeden set z Konelianą. Łodzianki pierwszy set jak na razie przegrały. Inny warunek, ale to już jest nieaktualne, swoje spotkanie musiały przegrać zawodniczki Stuttgartu, jednak Niemki wygrały. Z rozgrywkami porażką pożegnały się siatkarki Chemika Police, przegrały 1-3 z Dynamem Moskwa. W piłce ręcznej poznaliśmy nowego selekcjonera reprezentacji, to Patryk Rombel. Za to w Superlidze Orlen Wisła Płock pokonała 36-17 Arkę Gdynia, a w trwającym meczu MMTS Kwidzyn przegrywa 9-20 z PGE Vive Kielce. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Trwa także pierwszy mecz półfinałowy piłkarskiego Pucharu Włoch. Lazio gra z Milanem, a w barwach Rossoneri w ataku jest Krzysztof Piątek. Jak na razie 0-0 i 8 minuta spotkania. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami przez najbliższe godziny od zera na wschodzie i w centrum do plus 2 stopni nad morzem. Jutro w Augustowej Czeszowie 6 stopni, w Warszawie 10, w Szczecinie 12, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? Pod tą serią pytań w zasadzie mógłby się podpisać chyba każdy naukowiec, ale mam wrażenie, że ta seria jest szczególnie istotna dla fizyków cząstek. Dla większości z nas fizyka, a fizyka cząstek w sposób szczególny to dziedzina z pogranicza magii, a kaony, leptony, hiperony czy bariony brzmią raczej jak nazwiska albo może dynastie elfów i krasnoludów. W dzisiejszym naukowym klubie Trójki odczarujemy, a może właśnie zaczarujemy fizykę cząstek. Zastanowimy się, skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. No i zadzwonimy do CERN-u, największego na świecie laboratorium fizyki cząstek. Moimi gośćmi są, albo nie, nie będę uprzedzał faktów. Moim gościem jest w studio w Krakowie profesor Paweł Brugman de Renstrom, fizyk cząstek elementarnych z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, od 30 lat związany z CERN-em. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Tomku, dobry wieczór Państwu. Pawle, jak fizyk cząstek reaguje na pytanie, skąd jesteśmy? Czy automatycznie cofa się o 14 miliardów lat wstecz? No, w pewnym sensie tak. Dlatego to jest ta droga, którą Wszechświat odbył przez te 14 miliardów lat, która doprowadziła do tego, że z pierwotnego chaosu, no nazywamy go Wielkim Wybuchem, z pierwotnego chaosu wyłoniła się ta współczesna współczesny zimny wszechświat, ale to nie tylko chodzi o to, że jest zimny, ale że jest pełen bardzo skomplikowanych struktur, to właśnie jest przedmiotem naszych badań. To znaczy chcemy zrozumieć, dlaczego tak mogło się stać. Dokładnie rzecz biorąc, jakie prawa, podstawowe prawa natury pozwoliły na tego typu ewolucję. My, mówiąc o wielkim wybuchu, bardzo często, i wydaje mi się, że to jest trochę, nie chcę użyć słowa wina, ale kwestia naszego wyobrażenia takiego szkolnego o wielkim wybuchu, mamy na myśli sytuację, w której w zasadzie to wszystko, co jest dzisiaj, było też wtedy, tyle tylko, że ściśnięte do jednego punktu. Czy ta wizja jest, czy ten obraz jest prawidłowy? Nie całkiem. To znaczy, owszem, ten wielki wybuch, my to bardziej fachowo nazywamy pierwotną osobliwością, to rzeczywiście jest ściśnięcie, nazwijmy, wszystkiego, co obecnie, całej tej energii, która obecnie tworzy wszechświat w jednym punkcie, to rzeczywiście się zgadza. Natomiast to nie było proste, że tak powiem, nadmuchiwanie wszechświata, który cały czas w sposób statyczny wyglądał tak samo, tylko jakby się powiększał. Nie. Na początku on był wypełniony, nazwijmy to, gorącą materią, taką właśnie materią, jaką jesteśmy w stanie badać za pomocą tych potężnych współczesnych akceleratorów, i później dopiero ochładzając się, rozszerzając się i ochładzając, zaczynał tworzyć bardziej skomplikowane struktury. Zanim z tych cząstek przejdziemy do gigantycznych obiektów, jakimi są gwiazdy, chcę cię o coś dopytać. Czyli to jest tak trochę, że to wszystko, co dzisiaj nas buduje, planety, także te oczywiście poza Układem Słonecznym, i gwiazdy, czyli w skrócie to wszystko, co widzimy, co możemy dotknąć, zmierzyć, zbadać, to wszystko, jeżeli chodzi o elementy składowe, już było wtedy. Tyle tylko, że to wszystko było wymieszane jakoś i dopiero musiał minąć jakiś czas, jak mówisz, musiał się wszechświat ochłodzić, po to, żeby była szansa na posklejanie się tego najpierw w atomy, a później jeszcze większe struktury, czyli na przykład cząsteczki chemiczne, czyli na przykład także na którymś etapie nas, tak? Tak, oczywiście. No to trochę można analogię zrobić do, nie wiem, wody zamarzającej na przykład w postaci płatków śniegu. Płatek śniegu, jak się popatrzy pod mikroskopem, to jest bardzo skomplikowana struktura, bardzo ładna. Natomiast woda jest zupełnie jednorodna. No i to jest trochę, no taka, powiedzmy, może daleka analogia. Ochładzanie powoduje powstawanie nietrywialnych struktur. Czyli po prostu musi być czas na to, żeby się to według jakiegoś wzoru poukładało. To ja cię chcę teraz zapytać o ten wzór. Ten wzór, czyli te prawa, zgodnie z którymi to wszystko się jakoś tam poukładało, czy te prawa istniały, czy one zaistniały dopiero w momencie wielkiego wybuchu, czy one są wieczne? To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie, dlatego że właściwie fizycy nie bardzo potrafią mówić o czasie w ogóle przed wielkim wybuchem, czyli przed tą pierwotną osobliwością. To nie jest pojęcie dobrze zdefiniowane. Natomiast to, co można powiedzieć, no powiedzmy z dużą dozą pewności, to jest to, że w trakcie ewolucji wszechświata prawa, podstawowe prawa natury pozostawały niezmienne. W każdym razie tak staramy się przyjmować i na razie nic nie wskazuje na to, żeby tak nie było. Łącznie oczywiście z tym, nie tylko chodzi o stałość w czasie, ale również stałość w przestrzeni, czyli wszystko wskazuje na to, że niezależnie od tego, gdzie byśmy się znaleźli w obecnym wszechświecie, to te podstawowe prawa natury wyglądałyby tak samo. A skąd się wzięły te klocki, o których ty wspomniałeś, że musiałem mieć czas na to, żeby się poukładać w większe struktury? Może trzeba by przypomnieć jedną podstawową rzecz. Mianowicie tą, której nas nauczył Einstein, właściwie najważniejsze prawo chyba, które rozpoczęło współczesną, nowoczesną fizykę. Mianowicie równoważność energii i masy. Czyli sławny E równa się mc kwadrat, tak? Tak jest. ono się sprowadza do tego, że jeżeli energia w ogóle nie ma czego, znaczy energia jest pojęciem, które nie ma, że tak powiem, zróżnicowania. Ono, energia ma tylko jedną postać. Po prostu jest energią. Tylko ona może przekształcić się spontanicznie. O tym uczy nas choćby mechanika kwantowa. Może się spontanicznie przekształcić w materię. No właśnie, w masę, w różnej postaci. I ten pierwszy, no, czy wielki wybuch, to było coś w rodzaju, nazwijmy to, wielkiej koncentracji energii. No wyobraźmy sobie energię całego obecnego wszechświata właśnie skoncentrowaną w zasadzie w jednym punkcie, a potem jeszcze w małej objętości. To oczywiście powodowało, że ta gęstość energii była na tyle duża, że spontanicznie, bardzo szybko i w ogromnej ilości mogły tworzyć, powstawać cząstki. Dobrze, ale to tak naprawdę to nie jest odpowiedź na pytanie, bo zrzuciłeś, odpowiadając na to pytanie, skąd pochodzą te klocki, zrzuciłeś je na energię. No to ja tak naprawdę mogę zapytać, no to skąd ta energia, to ta koncentracja energii akurat w tym momencie? No nie, to na to pytanie niestety ci nie odpowiem. To jest jedynie fakt, że ta pierwotna osobliwość, ten wielki wybuch nastąpił te 14 miliardów lat temu. Dlaczego akurat wtedy, może inaczej, to trzeba odwrócić, ponieważ nie ma czegoś takiego jak absolutna skala czasu. To, na jakim etapie rozwoju wszechświata my się obecnie znajdujemy i że nasze istnienie jest możliwe, że istnieje Słońce, Układ Słoneczny, planety wokół niego, a na Ziemi rozwinęło się życie, trwało to też, prawda, paręset milionów lat, to na to potrzeba było tych 14 miliardów lat. Ale oczywiście, dlaczego wielki wybuch nastąpił wtedy, kiedy nastąpił, to chyba jest niewłaściwe pytanie, bo nie ma skali czasu poza istnieniem wszechświata. Może w którymś momencie się po prostu zadział. Tak po prostu w którymś momencie się zadział i od tego momentu możemy w ogóle, to jest to, o czym wspominałem wcześniej, możemy liczyć czas. No dobrze, to nie będę cię pytał w takim razie o czas, tylko zapytam o tą energię. Nie pytam o to, dlaczego 14 miliardów lat temu, ale zapytam, a skąd ta energia się wzięła, ta koncentracja? No to tego oczywiście też nie wiadomo. Być może, oczywiście to jest coś, czego w żaden sposób się nie da stwierdzić. Być może wcześniej istniało coś jeszcze, co na przykład zapadło się do jednego punktu. Natomiast ja myślę, że to, o co chciałeś zapytać, to jest to, że nawet jeżeli była ta pierwotna koncentracja energii, to dlaczego akurat powstały takie cząstki, jakie powstały? No na to pytanie właściwie nie ma dobrej odpowiedzi oprócz jednej. To znaczy one powstały dlatego, że tak na to pozwalały te podstawowe prawa natury. I gdyby one były inne, to oczywiście powstałoby co innego. To jest oczywiste. Natomiast fizyka cząstek, w ogóle fizyka, jest par excellence nauką doświadczalną, więc my nie próbujemy niczego wymyślić. My to musimy odkryć, dowieść po prostu eksperymentalnie. No i oczywiście robimy to badając to, co widzimy wokół nas, czyli tę materię, która nas otacza, albo ewentualnie materię, czy stan materii, który jesteśmy w stanie wytworzyć w laboratorium w sposób sztuczny. Jesteśmy przyzwyczajeni, czy ten świat, w którym funkcjonujemy, nas do tego jakoś przyzwyczaił, że wszystko ma jakieś swoje źródło, jakąś swoją przyczynę. Czy prawa natury mają jakieś swoje źródło, czy one się tak po prostu, tak jak pstryknięciem palca, po prostu się pojawiły już w tej formule, w tym formacie, w jakim my je znamy dzisiaj? To jest pytanie chyba, które sobie oczywiście wszyscy wielcy fizycy zadawali. I ono jest trochę związane z istnieniem tak zwanej teorii wszystkiego albo pierwotnej teorii. Czyli jednym słowem, wszyscy bardzo by chcieli dowieść, pokazać, że te prawa natury, które obowiązują, które obserwujemy, są w jakiś sposób konieczne. Znaczy, że inne by być nie mogły, bo wynikają z jakiejś bardziej podstawowej, fundamentalnej teorii. Istnieje taka teoria? No niestety zmartwieć oczywiście takiej teorii, jak dotąd nikt nie wymyślił, nie opracował, nie przedstawił. Nie ma, aczkolwiek jest to oczywiście poniekąd marzeniem każdego fizyka, teoretyka choćby. To rzeczywiście jest, no to by był święty graal fizyki. Natomiast myślę, że do tego mamy jeszcze daleko. Powodów jest bardzo wiele. Chyba nie ma tutaj czasu o tym mówić. Brakuje nam nawet z punktu widzenia eksperymentalnego bardzo wiele jeszcze informacji. No choćby nie znamy w ogóle, nie jesteśmy w stanie nawet się zbliżyć do tego, żeby poznać kwantową naturę grawitacji choćby. A wiadomo, że grawitacja jest jedną z podstawowych sił, które rządzą wszechświatem. Z drugiej strony wiemy i wierzymy w to mocno, że wszystko, cała rzeczywistość podlega prawom fizyki kwantowej. Więc i grawitacja w tym sensie powinna. No niemniej nie jesteśmy w stanie w ogóle się do tego zbliżyć. Skoro tak, no to oczywiście też bardzo trudno jest formułować ogólne właśnie teorie wszystkiego. No, za mało jeszcze wiemy. Rozmawiamy, jak dobrze patrzę na zegarek, 20 minut i w czasie tych 20 minut już użyłeś kilku z pogranicza właśnie magii słów, takich jak bariony, jak hadrony, hiperony. Te wszystkie cząstki, gdyby je tak rozłożyć na stole, ich jest bardzo, bardzo dużo. Ale z drugiej strony to wszystko, co widzimy wokół nas, składa się tylko z niewielkiej części. Czyli jak wspomniałeś, z dwóch kwarków, górnego, dolnego, one w różnych proporcjach budują proton, neutron. Czyli do tego dodajemy trzecią cząstkę, czyli elektron. I tak naprawdę to by było na tyle. No to moje pytanie, tak, to po co jest ta reszta cząstek? Jakie one mają funkcje? Czy one do czegoś się przydają? No właśnie w tej całkiem zimnej materii można powiedzieć, nie bardzo się przydają. Rzeczywiście nie. Natomiast one się przydawały, może tak, albo uczestniczyły. Czyli bez nich bardzo nie powstałaby ta trójka, tak, która nas buduje? To jest może też troszeczkę uproszczenie, ale w każdym razie wszystkie cząstki elementarne, które znamy obecnie w ramach tak zwanego modelu standardowego, może za chwilę o tym jeszcze dokładniej, one współistniały właśnie na tych wcześniejszych etapach, tych początkowych etapach, ze względu na to, że gorąca materia, te inne cząstki, te bardziej egzotyczne, czyli te, które nie tworzą bezpośrednio materii, są cięższe, mają, potrafią się rozpaść na te lżejsze, w związku z tym nie żyją długo. To powoduje, że jeżeli warunki na to pozwalają, jest odpowiednio właśnie chłodne otoczenie, po prostu przestają istnieć. My je możemy stworzyć sztucznie, na przykład w akceleratorze, zderzając ze sobą cząstki i tworząc warunki trochę przypominające te, które panowały na wczesnych etapach wszechświata. I wówczas rzeczywiście obserwujemy w dużej ilości te cząstki, które w materii tej zimnej otaczającej nas nie występują. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jeżeli pozwolisz. Bardzo proszę. Bo to jest niesłychanie ważne. To jak chodzi o to, dlaczego materia ta, którą znamy, która nas otacza, w ogóle istnieje. Bo to, że istnieją cząstki je tworzące to jest oczywiście podstawa. Natomiast to, czego nie wiedzieliśmy do 6 lat temu, albo nie bylibyśmy tego pewni w ramach tego podstawowej teorii, która bardzo, bardzo dużą dokładnością się sprawdza, czyli tak zwanym modelu standardowym, nie wiedzieliśmy, skąd pochodzą masy cząstek. To jest bardzo fundamentalna sprawa. Już w latach 50. teoretycznie zorientowano się, że model standardowy nie dopuszcza masywnych cząstek w ogóle. W takim sformułowaniu, jakim bardzo dobrze funkcjonował skądinąd, nie dopuszcza takiej możliwości, żeby cząstki elementarne, właśnie kwarki, leptony, miały masę. W związku z tym, a problem polega na tym, że cząstki, które masy nie mają, i to jest znowu fundamentalne prawo przyrody, prawo fizyki, cząstki bezmasowe poruszają się z prędkością światła. Poruszają się z prędkością światła i nie tworzą żadnych struktur. No najlepszym przykładem jest foton. Foton porusza się z prędkością światła. I cząstka światła? Tak, cząstka światła. I ona nie tworzy żadnych związanych struktur właśnie dlatego, że się porusza z prędkością światła. A tymczasem wokół nas widzimy mnóstwo struktur, które jednak są stworzone. A tymczasem widzimy dokładnie. I to jest coś, co przez 50 lat, właśnie głównie trzech panów, pan Braut, Englert i Higgs, już w latach 60. zapostulowali. To jest tak zwany mechanizm Higgsa. I ten mechanizm Higgsa był poszukiwany eksperymentalnie, albo powiedzmy dowody na jego istnienie szukano przez 50 lat. I w końcu udało się znaleźć tą słynną, wszyscy o niej słyszeli pewno, cząstkę Higgsa w roku 2012 właśnie w CERN-ie w dwóch głównych eksperymentach w ATLAS i ICMS. Równocześnie została zaobserwowana. I to jest absolutnie fundamentalny przełom w naszym zrozumieniu fizyki cząstek elementarnych, albo potwierdzenie tego, że teoria, którą nazywamy ogólnie modelem standardowym, jest poprawna. Bo nikt nie twierdzi, że model standardowy nie jest poprawny, jedynie wszyscy są święcie przekonani, i mają do tego podstawy, że nie jest ostateczny albo nie jest kompletny. Tutaj ci muszę ja przerwać z kolei, bo chcę tylko wyjaśnić. Model standardowy, czyli teoria, która, czy model, teoria, która opisuje to, jak my widzimy świat i materię na tym poziomie zupełnie fundamentalnym. Czyli tak naprawdę tak. Historia opisująca cząstki. Ten model standardowy był uzupełniany przez wiele, wiele lat eksperymentami z różnych ośrodków na świecie. Natomiast mam wrażenie, popraw mnie, jeżeli się mylę, że ośrodkiem, który największe ma tutaj zasługi, jest szwajcarski, a w zasadzie międzynarodowy ośrodek w CERN-ie pod Genewą. Zgadza się? Ma bardzo duże zasługi. Ja nie chcę tutaj umniejszać zasług innych ośrodków, które były, choćby eksperymentów, które były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, które na przykład odkrywały na różnych etapach właśnie te kolejne cięższe rezonanse, które wskazywały na istnienie tych cięższych kwarków. To były bardzo, bardzo ważne odkrycia, ale jedne z powiedzmy, że te najbardziej przełomowe, rzeczywiście fundamentalne odkrycia dla modelu standardowego, czyli odkrycie bozonów pośredniczących, czyli cząstek przenoszących oddziaływania słabe, czyli W i Z, to rzeczywiście zostało dokonane w CERN-ie. I to było absolutnie fundamentalne dla domknięcia, może nie domknięć, ale w każdym razie bardzo wzmocnienia modelu standardowego. Domknięcie tak naprawdę nastąpiło również w CERN-ie w momencie odkrycia bozonu Higgsa. Bozon Higgsa jest przejawem istnienia mechanizmu, a ten mechanizm, najkrócej mówiąc, co jest absolutnie może zaskakującym stwierdzeniem, to nic innego jak to, że przestrzeń, cała przestrzeń jednorodnie jest wypełniona czymś. To trochę tak jak niegdysiejsza teoria eteru, która oczywiście okazała się nieprawdziwa, bo fale elektromagnetyczne, światło rozchodzi się w próżni, nie potrzebuje ośrodka. Niemniej okazuje się po kolejnych ponad 100 latach, że przestrzeń, po prostu próżnia nie jest pusta. Próżnia jest wypełniona właśnie tymżeż polem Higgsa, które z kolei pośrednio nadaje cząstkom masę. Jak to się dzieje, to nie jest całkiem łatwo wytłumaczyć, ale znowu wracając może do... bez kredy. Nie, można to zrobić bez tablicy i bez kredy, tylko trzeba się skupić, dlatego że mówiliśmy o Einsteinie i o równoważności energii i masy. No więc dokładnie jest tak, że każdemu polu, jeżeli ono oddziaływuje z cząstką, odpowiada jakaś energia oddziaływania. To uczyliśmy się tego w szkole, prawda, że w polu grawitacyjnym ciało ma energię potencjalną i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy dość fundamentalne, o których prawie każdy wie. I dokładnie jest tak samo z polem Higgsa. Każda cząstka, która z tym polem oddziaływuje, nabiera dodatkowej energii. A ta dodatkowa energia to jest nic innego jak masa. Jak masa. Pytam o CERN, dlatego że zanim zadzwonię do CERN-u, chcę ciebie zapytać, czy mogę użyć takiego skrótu myślowego, w którym opiszę to wszystko, co dzieje się w tym ogromnym laboratorium, bo CERN to jest 27 tak, kilometrów podziemnych korytarzy naszpikowanych elektroniką, nawet nie kosmiczną, tylko jeszcze jeden stopień wyżej. Tak, chodzi dużo więcej, 27 to tylko główny to tunel ten główny akcelerator. No tak, a tam ich jest więcej. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby doprowadzić do sytuacji, którą doskonale zna każde dziecko, a mianowicie, jeżeli chcę sprawdzić, co jest w środku, muszę to coś po prostu rozbić. Fizycy cząstek pod tym względem działają dokładnie tak samo jak małe dzieci. Nie tak łatwo jest rozbić atom, a jeszcze trudniej na przykład proton. W CERN-ie protony są rozpędzane prawie że do prędkości światła, po czym doprowadza się do ich kolizji i ta kolizja w konkretnym miejscu, miejscu, które jest otoczone całą masą różnej elektroniki, tą elektronikę chyba możemy powiedzieć, możemy porównać trochę do kamer i aparatów fotograficznych. I ta elektronika bada, co z takiej kolizji wypadnie. I rozumiem, że analizując gruzy takiej kolizji, wyciągamy wnioski, co się działo w momencie, gdy ona zaistniała. Czy to jest zbyt duży skrót myślowy? Nie, tak dokładnie się dzieje z jedną może różnicą. Mianowicie jest fenomenalna różnica między naszym makroświatem a mikroświatem, czyli światem, który jest rządzony prawami fizyki kwantowej. Mianowicie w naszym świecie, tym codziennym, jeżeli rozpędzimy dwa samochody i ze sobą zderzymy, to z nich wylecą wyłącznie mniejsze kawałki i mniejsze kawałki tak tych samochodów. Tak, mniejsze kawałki tych samochodów i nastąpi pewnego rodzaju destrukcja. Tak jak powiedziałeś, pozostaną gruzy. Natomiast mechanika kwantowa, w ogóle prawa rządzące mikroświatem są dużo bardziej ciekawe. Mianowicie okazuje się, że ze zderzenia bardzo rozpędzonych dwóch małych samochodów może powstać autobus, samolot, okręt, różne to rzeczy. To jest właśnie ta rzeczy, magia, które są bardziej skomplikowane, bardziej złożone, cięższe i ciekawsze. To jest właśnie ta magia, od której zacząłem dzisiejszy program. Mamy połączenie z CERN-em. Halo? Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, w CERN-ie jest dr Arkadiusz Gorzawski, fizyk akceleratorów cząstek, inżynier oprogramowania, pracownik Uniwersytetu Maltańskiego i Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli w skrócie pracownik CERN-u. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Dla państwa przypomnienia, w Krakowie z kolei jest profesor Paweł Brugman de Renstrom, fizyk cząstek elementarnych. Arku, teraz do ciebie pytanie. Nie wiem, absolutnie nie odczytuj tego pytania jako jakiejś złośliwości. Rozumiem, że wy w CERN-ie teraz macie dwuletnie wakacje, bo z tego co wiem, LHC, czyli ten główny, ta główna siła napędowa, naukowa całego ośrodka, ma dwuletnią przerwę. Postrzeganie tego jako wakacji jest dużym wyolbrzymieniem, natomiast faktycznie Wielki Zderzacz Hadronów ma teraz przerwę, jak każda duża instalacja potrzebuje co jakiś czas przeglądu. I ten przegląd techniczny i ulepszenia na poczet przyszłych możliwości jego jest właśnie teraz przez te dwa lata, będzie teraz przez te następne dwa lata aplikowany. A co konkretnie chcecie ulepszyć? To jest część większej drogi, którą Wielki Zderzacz Hadronów przechodzi podczas swojego cyklu życia. Cała audycja jest o fizyce cząstek, o fizyce fundamentalnych odkryć, o tworzeniu tych ciężkich, ciekawych cząstek, które nie istnieją naokoło nas. One są bezpośrednim wynikiem tak naprawdę kolizji, ilości kolizji, które my w tym akceleratorze możemy dostarczyć. Teraz ciekawostką jest to, że akcelerator LHC zaprojektowany był na pewną ilość kolizji około 30 lat temu. I tą pewną ilość kolizji już jakiś czas temu osiągnęliśmy. Teraz nawet jesteśmy w stanie dostarczyć dużo więcej. Natomiast kolejnym krokiem, który tak naprawdę za 10-15 lat będzie zaplikowany, będzie używanie LHC w tak zwanym trybie wysokiej świetlności. Świetność właśnie determinuje ilość tych kolizji, którą jesteśmy w stanie dostarczyć dla fizyków cząstek. No i teraz podczas tej dwuletniej przerwy tak naprawdę modernizujemy niektóre elementy, które pomogą nam ten cel osiągnąć. Między innymi pewnego rodzaju mocniejsze elektromagnesy, które w stanie nam będą zakrzywiać bardziej cząstki po to, żeby zaoszczędzić trochę miejsca na tym bardzo zapakowanym aparaturą okręgu, 27-kilometrowym okręgu, co już dzisiaj padło stwierdzenie. Więc zmieniamy troszeczkę instalację właśnie elektromagnesów, które odpowiadają za utrzymywanie toru lotu cząstek, ale zmieniamy też różnego rodzaju tak zwane absorbery, które w stanie są redukować ewentualne straty cząstek podczas ich przyspieszania i podczas późniejszych zderzeń. To, o czym ty mówisz, ma zamienić LHC na HL-LHC, tak? Czyli LHC o wysokiej świetlności. Dokładnie. To jest jeden z kroków, który LHC zamieni właśnie w LHC w wysokiej świetlności. Przeczytałem gdzieś takie porównanie, że jeżeli LHC to była taka niewielka świeczka albo latarka, dzięki której mogliśmy porozglądać się po ogromnym pokoju, tak ten zmodernizowany LHC ma być już dużym reflektorem. Czy ty się podpisujesz pod tym stwierdzeniem? Tak, to jest bardzo dobre porównanie. Używając LHC teraz dostarczamy jakiejś ilości, nie chcę się zagłębiać dokładnie w liczby, jakiejś ilości zderzeń, które przekładają się na te nowe cząstki, które możemy potem wykryć. Wysokoświetlny LHC będzie tych zderzeń, tak powiem, dostarczać 10 razy więcej. Ale to chodzi tylko o to, żeby więcej protonów zderzyło się z kolejnymi protonami? Czy chodzi też o to, żeby te protony miały wyższą energię? Nie. W przypadku wysokiej świetlności LHC chodzi o tak naprawdę zwiększenie ilości zderzających się protonów. Tylko i wyłącznie zwiększenie zderzających się ilości protonów. Wyższe energie wymagają modernizacji, a czy tam nawet stworzenia nowego akceleratora, który w daleko idących planach CERN-u również się pojawiają, ale to jest może temat na inną rozmowę, albo nawet na kontynuację za chwilę. No więc właśnie chciałem o tą modernizację już taką daleko do przodu zapytać. Znalazłem taki skrót FCC, czyli akcelerator przyszłości. Tak jak teraz ten główny akcelerator w CERN-ie ma 27 kilometrów długości, tak plany są, żeby zrobić akcelerator o długości nawet 100 kilometrów. To są plany tak pisane takim ładnym palcem na wodzie, czy to już jest coś, co ma ręce i nogi? Tak, to jest coś, co na razie istnieje w formie koncepcyjnego projektu, czyli coś, co ma ręce i nogi na papierze, w sensie są przeprowadzone symulacje, są przeprowadzone różnego rodzaju projekty stwierdzające możliwość budowy takiego urządzenia i faktycznie, tak jak panie dyrektorze, pan wspomniał, jest to maszyna sięgająca praktycznie 100 kilometrów. Tam jest kilka wariantów, natomiast tamten bliżej 100 kilometrów jest bardziej aktualny. I to są rzeczy, które tak naprawdę, podobnie zresztą jak z samym LHC było, one są teraz projektowane i musimy poczekać 20-30 lat, żeby one były wdrożone w życie. Przy czym w tym przypadku budowa takiego dużego akceleratora obarczona jest jeszcze całym szeregiem inżynieryjnych, że tak powiem, procesów, między innymi wykopania tunelu, który ma 100 kilometrów długości. Więc z punktu widzenia fizyki akceleratorów mamy przygotowany projekt. Z punktu widzenia nawet kopania tuneli też to jest, natomiast to są procesy, które wymagają zatwierdzenia na wyższym szczeblu, powiedzmy, Europejskiej Rady, europejskich, że tak powiem, planów w kierunku fizyki cząstek. Czyli potrzebujemy jakiegoś takiego dużego, jakby to powiedzieć, mocnego argumentu, że warto iść w te wysokie energie, że i dalej warto, potrzebujemy i warto szukać. Wydawać miliardy dolarów czy euro. Dokładnie. I to na tyle duże, dużego zastrzyku pieniędzy. Tak jest. Dokładnie wygląda. Arku, pozwól, że zadam ci ostatnie pytanie. Powiedz, czy ten wyścig w coraz wyższe energie, w coraz wyższą liczbę zderzeń, czy ten wyścig kiedykolwiek będzie miał koniec? Czy to jest tak, że... Ale czy ten koniec miałby być zdefiniowany? Czy potrzebujemy definiować ten koniec? Nie, no i to ja ciebie pytam, bo wiesz, no okej, wybudujemy 100 kilometrów, a za kolejnych 10 lat będziemy budowali akcelerator, który ma 200 kilometrów, 500 kilometrów? No myślę, że ta odpowiedź na pytanie ma tak naprawdę dwa, że tak powiem, rozgałęzienia. Pierwszym jest oczywiście sama fizyka, która się odkryje przed nami, miejmy nadzieję, po kolejnym stopniu takiego akceleratora. Tak jak słuchałem wcześniej audycji, rozmawialiście o ewolucji odkryć naszego modelu standardowego, którego dopełnieniem na chwilę obecną jest bozon Higgsa. Być może jest coś więcej, więc wtedy nasz model standardowy się rozwinie i to będzie, że tak powiem, silnikiem napędowym, ażeby te kolejne bariery energetyczne łamać. Z drugiej strony budowanie akceleratorów, czy tam prace nad akceleratorami w kontekście tych większych świetlności, większych energii, tak naprawdę przekładają się na takie namacalne urządzenia, które potem używamy w przemyśle czy w medycynie. Miniaturyzacja różnych rodzajów skanerów medycznych, czy akceleratorów do terapii medycznych, tutaj mówimy o terapiach protonowych, no może być daleka właśnie dzięki pracom nad nowymi akceleratorami idącymi właśnie w te wysokie energie. Więc myślę, że ten uzysk jest tak naprawdę na dwóch biegunach tego wszystkiego i myślę, że to będzie trwało. W tym kontekście bardzo często o tym wspominamy wszyscy, którzy popularyzują fizykę, ale wydaje mi się, że warto po raz kolejny to powiedzieć. To nie dotyczy, ten uzysk, o którym wspomniałeś, nie dotyczy tylko urządzeń wysoce specjalistycznych, ale także tego wszystkiego, co mamy w kieszeni albo w komputerze, bo nie gdzie indziej, tylko właśnie w CERN-ie powstał protokół, dzięki któremu mamy dzisiaj strony www. I kiedyś ktoś policzył, że gdyby za użycie każdej strony www CERN chciał jednego centa, to tak naprawdę moglibyśmy już budować akcelerator, który ma 500 kilometrów długości, bo tyle by ta technologia na siebie zarobiła. Arku, bardzo ci dziękuję. Życzę ci w takim razie owocnego spędzania przerwy, w której wiem, że fizyk akceleratorów jest chyba bardziej zajęty niż wtedy, kiedy akcelerator hula. W CERN-ie w Szwajcarii pod Genewą był z nami dr Arkadiusz Gorzawski, fizyk akceleratorów cząstek, inżynier oprogramowania, pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, czyli CERN-u. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Pawle, a do ciebie mam jeszcze jedno ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. to wszystko, o czym mówimy, te wszystkie cząstki, z których niektóre już nie funkcjonują wokół nas, musimy je sobie wyprodukować w takich urządzeniach jak chociażby CERN, to wszystko układa się w pewien wzór. Ten wzór mnie osobiście przypomina taką matrioszkę, że mniejsze elementy łączą się jeszcze większe i większe, czyli tak trochę taka zabawa jak z klockami, ale musimy mieć też świadomość, że to wszystko, o czym my mówimy, to zaledwie 4-5% masy całego Wszechświata. Przeważająca większość masy Wszechświata to jest coś, o czym mamy blade pojęcie albo zerowe pojęcie. Czy budując coraz większe akceleratory odkryjemy tą część, czy to jest tak, że to już jest zakryte i musimy, nie wiem, wymyślić zupełnie nową fizykę, zupełnie nowe laboratoria, żeby to odkryć? No, wydaje się, że szanse są. Szanse są, oczywiście nie ma gwarancji. Rzeczywiście około 4% masy Wszechświata to jest ta widzialna materia. Tak my ją nazywamy materią barionową, czyli powiedzmy zbliżoną do tego, co znamy z otaczającego nas świata. Oczywiście wliczając to gwiazdy, które oczywiście są gorącą materią barionową, ale cały czas taką dobrze zrozumianą. Natomiast około 20% to jest tak zwana ciemna materia, której natury zupełnie nie znamy. To znaczy wiemy o jej istnieniu albo powiedzmy podejrzewamy jej istnienie głównie za pomocą obserwacji kosmologicznych, to znaczy obrotu, dynamiki obrotu galaktyk i tak dalej. Wiemy, że tej masy jest dużo, dużo więcej i że ona w dość ciekawy sposób, prawie że równomierny, jednolity, wypełnia dyski galaktyczne. Ale nie wiemy zupełnie, co to jest, bo nie odpowiada to absolutnie niczemu. To nie jest żaden rodzaj skupionej, skoncentrowanej materii w postaci właśnie atomowej. Czyli są to cząstki, prawdopodobnie cząstki, które są względnie masywne, ponieważ niosą sporą ilość masy, natomiast bardzo słabo oddziaływują z tą materią, którą znamy. Bo gdyby oddziaływały, to te oddziaływania bylibyśmy w stanie zauważyć, choćby odkryć tutaj u nas na Ziemi. Są zresztą takie eksperymenty, które próbują zauważyć, po prostu dokonać detekcji kolizji z tego typu cząstkami, które, jak wiemy, w pewnym sensie wypełniają przestrzeń kosmiczną, która nas otacza i Ziemia się, że tak powiem, w tym morzu ciemnej materii porusza. W związku z tym, jeżeli tak, to być może da się w jakiś sposób wykryć ich istnienie. To jest jedna droga, to jest droga bezpośredniej obserwacji tego typu cząstek w kosmosie, we wszechświecie, na Ziemi choćby, bo jak mówię, Ziemia się porusza w tym, w naszej galaktyce, więc możemy tego typu obserwacje prowadzić, tego typu usiłowania. Natomiast drugą, to o co pytałeś, to jest to, czy to, co robimy za pomocą eksperymentów akceleratorowych, możemy nas zbliżyć w kierunku zrozumienia ciemnej materii. Owszem, to jest bardzo szeroki temat, ale ja już wcześniej wspominałem, że model standardowy, mimo tego, że fenomenalnie funkcjonuje, to znaczy potwierdza się z bardzo, bardzo dużą dokładnością. Przewidywania modelu standardowego po prostu nigdy nas nie zawiodły jak dotąd, to jednak wiemy, że nie może być to teoria kompletna ze względu na to, że właśnie załamuje się, idąc odpowiednio wysoko w kierunku dużych energii. To znaczy wiemy, że ze względów czysto teoretycznych coś się zaczyna nie zgadzać. W związku z tym to jest trochę tak jak fizyka newtonowska klasyczna i relatywistyczna fizyka. einsteinowska. Nie ma nic niepoprawnego w fizyce newtonowskiej. Problem tylko w tym, że ona jest eksperymentalnie weryfikowalna i bardzo dokładna dla obiektów poruszających się z małą prędkością. Natomiast w momencie, kiedy prędkości są porównywalne z prędkością światła, zaczynamy zauważać efekty relatywistyczne. I tu jest dokładnie to samo. Te energie, które w tej chwili są osiągalne eksperymentalnie, nie pozwalają, jak dotąd, nie pozwoliły nam na zaobserwowanie zjawisk, które byłyby niezgodne z modelem standardowym. Aczkolwiek wiemy, że gdzieś ta granica jest. Tu musimy naprawdę postawić kropkę. Wiemy, że gdzieś ta granica jest. Na razie tego nie widzimy. O ile dobrze rozumiem intencje twoich słów, mamy nadzieję, że kolejne eksperymenty w kolejnych tego typu urządzeniach typu chociażby LHC, czy to polepszone LHC, czy jeszcze dalej w przyszłość, że one ten świat nam otworzą. Tu musimy postawić kropkę nad i, bo choć fizyka relatywistyczna czasami robi różne dziwne rzeczy, to naszego czasu nie jesteśmy w stanie naciągnąć. Niestety. Szanowni Państwo, nie wiem, czy zaczarowaliśmy tą fizykę cząstek, czy żeśmy ją odczarowali. Wiecie już Państwo, że hiperony i bariony to nie są dynastie elfów i krasnoludów, tylko raczej dynastie cząstek. Państwa gośćmi, moimi gośćmi w Krakowie był profesor Paweł Brugman de Renstrom, fizyk cząstek elementarnych z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk i człowiek, który od 30 lat związany jest z CERN-em, a w Genewie, w Szwajcarii był z nami przez chwilkę dr Arkadiusz Gorzawski, fizyk akceleratorów cząstek i inżynier oprogramowania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo dziękuję moim gościom i życzę Państwu dobrego wieczoru. Dobranoc. Boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck, ping, boing, boing, boom, chuck, chuck, chuck, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boing, boom, chuck, ping, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boing, boom, chuck, chuck, boing, boing, boom, chuck, chung, boing, boom, chuck, ping, boing, boing, boom, chuck, chuck, chung, boing, boing, boom, chuck, boing, boing, boom, chuck. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop